Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Biały Dom rozważa zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego na Alaskę. Tam w piątek rozmowy Trump-Putin. Kilkutysięczny protest w Tel Awiwie przeciwko planom zajęcia Gazy przez izraelską armię. 100 mieszkańców Czyżewa ewakuowano przez alarm w pobliskich zakładach chemicznych. Donald Trump jest otwarty na zorganizowanie trójstronnego szczytu na Alasce, informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela Białego Domu. Anonimowy urzędnik powiedział agencji, że obecnie amerykańska administracja przygotowuje spotkanie dwustronne Trump-Putin na prośbę rosyjskiego przywódcy. Zaplanowano je w piątek. Telewizja NBC News informuje, że władze USA rozważają zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Stacja powołuje się na wysokiego rangą urzędnika Białego Domu, a także trzy inne osoby, które mają być zaznajomione ze sprawą. Trwają rozmowy na ten temat, cytuje jedną z nich amerykańska telewizja. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że spotkanie na Alasce 15 sierpnia będzie w formacie trójstronnym. Wicepremier podkreśla, że celem Zachodu jest doprowadzenie do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Wierzymy, że jest bliżej niż kiedykolwiek do możliwości przynajmniej rozejmu. Najbliższe dni to pokażą. Jakby to się stało w Święto Wojska Polskiego w Dniu Wiktorii Warszawskiej, no to lepszego prezentu i dla tej części świata, i dla naszej przyszłości nie moglibyśmy w tak znaczącym dniu Święta Narodowego otrzymać. W specjalnym oświadczeniu przed spotkaniem Trump-Putin europejscy liderzy podkreślili, że droga do pokoju nie może być uzgadniana bez Ukrainy. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski i Finlandii poparli jednocześnie wysiłki dyplomatyczne prezydenta USA na rzecz zakończenia wojny. Kilka tysięcy osób demonstrowało w Tel Awiwie przeciwko planom izraelskiego rządu zajęcia miasta Gaza. Jak podaje agencja Reutera, uczestnicy wieczornego protestu domagali się od premiera Benjamina Netanyahu natychmiastowego zakończenia operacji zbrojnej i uwolnienia zakładników. Decyzja rządu może oznaczać wyrok śmierci dla ludzi, których kochamy najbardziej, powiedziała Reuterowi jedna z uczestniczek demonstracji, której mąż jest zakładnikiem. Agencja podkreśla, że w ostatnich sondażach przeważająca większość obywateli Izraela opowiada się za natychmiastowym zakończeniem wojny, co ich zdaniem ma ułatwić uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Według izraelskich władz wciąż żyje około 20 osób. O impasie i ślepym zaułku w strefie Gazy mówił w naszej audycji międzynarodowej były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. Dyplomata uważa, że Izrael nie ma na razie pomysłu na pokojowe rozwiązanie konfliktu. To, co próbuje w tej chwili rząd izraelski zrobić, to z jednej strony uciekać dalej do przodu, a z drugiej pozostawić sytuację, po prostu komuś przerzucić odpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje i za to, co się przede wszystkim będzie działo dalej, bez perspektywy jakiegoś racjonalnego zakończenia konfliktu. Plan przejęcia kontroli nad miastem Gaza izraelski gabinet do spraw bezpieczeństwa zatwierdził w piątek. To nie pierwsza awaria w tej firmie, ale pierwsza z takimi konsekwencjami. Ponad 100 mieszkańców Czyżewa w województwie podlaskim musiało wieczorem na kilka godzin opuścić swoje domy i mieszkania. Powodem był dym z zakładu produkującego środki czystości, chemię gospodarczą i kosmetyki, mówi burmistrz Franciszek Kuczewski. Reakcja chemiczna nastąpiła i zaczął wydzielać się chlor. W pierwszej fazie zadymienie było tylko w budynku, ale chcąc ugasić, to należało wywieźć z budynku ten materiał i wtedy rozniosło się po całym terenie. Musieliśmy ewakuować najbliższych mieszkańców. Ewakuowaliśmy 4 budynki wielorodzinne, 15 jednorodzinnych, w sumie około 100 osób. Było to związane może nie tyle z toksycznością tej chmury, co z jej uciążliwością. Strażacy zakończyli swoje działania przed północą. Statystyki są tragiczne. Już blisko 100 osób utonęło od początku czerwca. O przestrzeganiu zasad nad wodą przypominają ratownicy. Uczą też najmłodszych udzielania pierwszej pomocy. Oddycha? Nie. To chyba musimy zadzwonić. Na 112. Szymon Wadmiak, środowisko lekarskie WOP w Radomiu. W tych dzieciach jest cały potencjał, który ratuje naszych rodziców, naszych dziadków, bo sami tak naprawdę padają w panikę, nie potrafią udzielić tej pierwszej pomocy. Wiesz, jak się uciska? Wyciągnij jedną rękę przed siebie, na prosto, drugą, tak? Dawaj, mocno. A czym dzieci nauczymy za młodu, tym później to wszystko potęguje w przyszłości. Ja pamiętam, że 30 razy się uciska. A ile wdechów? 2. Według statystyk w ubiegłym roku utonęły 444 osoby. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Udział energii z OZE w sieci krajowej to ponad 50%. Susza hydrologiczna utrzymuje się na Mazurach i w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalak. Dziś ostatni etap 82. edycji Tour de Pologne. Na 12,5-kilometrowy odcinek indywidualnej jazdy na czas wyjedzie Rafał Majka. Zwycięzca Touru sprzed lat, medalista olimpijski, aktualny mistrz Polski ze startu wspólnego, kolarz instytucja. Dziękuję za fajną zabawę, a przede wszystkim dziękuję Wam za to, że przez tyle lat kibicowaliście mi. Dziś w Wieliczce ostatnia szansa, by zobaczyć Rafała Majkę w zawodowym peletonie na polskiej ziemi. On jeszcze będzie się ścigał w tym sezonie. Rower na haku odwiesi dopiero po jesiennej Il Lombardi. Kończę najlepszej drużynie na świecie, UAE Team Emirates. Żeby się nie chwalić, jestem dumny ze swojej kariery, ale teraz muszę tworzyć inną karierę, czyli moją rodzinę. To wino się już zaczyna starzeć za szybko. Tymczasem z etapu na etap Tour de Pologne żegna się z polskimi kibicami. Dziękuję Wam za ten doping, za te wszystkie lata i dalej trzymajcie za kolarstwo kciuki. Dziękuję. Dziękujemy, a to był Dariusz Urbanowicz, którego z pewnością dziś będzie można jeszcze posłuchać w serwisach i przede wszystkim w trzeciej stronie medalu tuż po 17. Piłkarze Wisły Płock wciąż niepokonani w meczu czwartej kolejki. W Łodzi zremisowali z Widzewem 1-1. O tym, dlaczego zespół znów musiał gonić wynik, obrońca Widzewa Marcel Krajewski. To jest coś po prostu, nad czym musimy popracować i jakby my sami zawodnicy między sobą porozmawiać, że panowie, no musimy od pierwszej minuty wejść na takie obroty, jakie wchodziliśmy po straceniu pierwszej bramki, więc uważam, że to może wynikać po prostu z tego, że my jako drużyna musimy szybciej tą pewność siebie łapać i zacząć szybciej podkręcać tempo meczu. W innym wczorajszym meczu Arka Gdynia pokonała u siebie Pogoń Szczecin 2-1. Dwóch polskich żużlowców będzie się ścigać w przyszłorocznym cyklu Grand Prix indywidualnych mistrzostw świata. W duńskim Holsztedt w turnieju Grand Prix Challenge triumfował Dominik Kubera, a Kacper Woryna był czwarty. Natomiast nie powiodło się Mateuszowi Cierniakowi, który z dorobkiem 7 punktów zajął 8 miejsce. A dziś czeka nas sporo słońca, chmury z przelotnym deszczem pojawią się na północy, wschodzie i w centrum. Termometry pokażą 21 stopni nad morzem, 27 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Witamy w niedzielny poranek. Dziś opowieść o drugiej płycie grupy Papa Dance, Poniżej Krytyki. Naszymi gośćmi będą Mirosław Pęczak, kulturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i publicysta tygodnika Polityka, Kuba Mrożewski, dziennikarz Trójki i Paweł Stasiak, który na tej płycie debiutował. Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda, zapraszamy. Sam nie wiem, jak tam mogłem wejść, te spukania wejść. W szkole chodził tuż za mną dziki pech. A przy tablicy stał nasz pan z panią od WF. Zanim zwiałem, to miałem spytać się, co to jest infografii, czy to wyspa, czy to greps, czy to jest auty, czy nie, co znaczy wyraz. Co to jest infografii? Czy to jakiś superbus? Czemu są fałdy co krok? Daj wykażę, płaci czas. W Trójce właściwie wszystko się zaczęło, to znaczy na Myśliwieckiej. Dokładnie. Wspomina Paweł Stasiak. Odbywała się sesja nagraniowa zespołu 2+1, którego byłem fanem i których już znałem jako fan. Oni mnie też już znali na tyle, że jak zobaczyli, że przechodzę obok studia, to zaprosili mnie do środka. To była sesja nagraniowa do piosenki Wielki Mały Człowiek. Był Janusz Krów był Czarek Ślązak, no i realizatorzy Sławek Wesołowski, Mariusz Zebrocki. I Janusz zaprosił mnie i poznał mnie właśnie wtedy ze Sławkiem i z Mariuszem. Powiedział, słuchajcie, to jest taki człowiek, on tutaj jest Kaziem w Trójce, ma też swój program w rozgłośni harcerskiej. Wy macie nowy zespół, musicie dać mu taśmę z piosenką, bo na pewno dzięki temu dotrze tam, gdzie powinna. I rzeczywiście tak było. Ja zabrałem wtedy taśmę z piosenką w 40 dni dookoła świata. To był jeszcze Papa Doc. I oczywiście zagrałem piosenkę w rozgłośni harcerskiej, ale to nie było na tyle ważne. Natomiast ważniejsze było to, że pokazałem piosenkę Markowi i Marek zdecydował się też na to, że będzie to grał i ta piosenka też weszła na listę przebojów. Czy nie uczestniczyłeś w żadnych castingach, przesłuchaniach? Nie, wiesz co, ja byłem z nimi od tego momentu, kiedy się poznałem i poznałem się później z zespołem, byliśmy na tyle blisko, że nawet uczestniczyłem w trasach koncertowych, nie oczywiście jako muzyk, bardziej jako taki pracownik techniczny. Właściwie trudno to też nazwać pracownikiem technicznym, bo nie miałem za bardzo też pojęcia w ogóle o tym, jak się podłącza instrumenty i co jest tak naprawdę istotne do tego, że dobrze zabrzmiało, ale zajmowałem się tym, że na przykład przed i po koncercie sprzedawałem materiały reklamowe, płyty, zdjęcia czy też plakaty zespołu. Robiłem też z nimi jakieś takie wywiady, które później były prezentowane na antenie rozgłośni harcerskiej, bo też mnie ciekawiło, jak to wszystko wygląda od strony kulis. Zakolegowałem się z nimi, byłem nawet w Opolu w 1985 roku, jak wystąpili w dwóch koncertach. I jeszcze parę razy się pojawiłem na trasie, ale nie uczestniczyłem w nagraniach. To nie było tak. Niektórzy mówią, że słychać tam mój głos, ale myślę, że to jest bardziej głos Mariusza Zabrockiego, gdzie mieliśmy bardzo podobną barwę w pewnym rejestrze i stąd pewnie jest taka plotka, która krąży, że tam jest właśnie też mój głos. Także do końca 1985 roku nie uczestniczyłem w żadnych nagraniach z Papa Dance, dopiero od 1986 roku, od płyty Poniżej Krytyki. Właściwie na tej pierwszej sesji, gdzie nagraliśmy na History w styczniu, to była taka sesja do nagrań dwóch utworów, które miały się pokazać w programie telewizyjnym poświęconym muzyce Mateusza Święcickiego. I tam nagraliśmy nowe wersje piosenek Jedziemy Autostopem i był taki ktoś, który zaśpiewaliśmy z Kasią Sobczyk, znaczy ja zaśpiewałem. Natomiast jako dodatkowy właśnie numer podczas tej sesji powstało na History, która miała być pierwszym numerem z zupełnie nowego rozdania Papa Dance. Twarz dobrze znam, lecz to nie ty. Dlaczego tak zmieniłaś się? Jesteś inna, bo co bardzo proszę. A było nam tak bardzo naj. Ta właściwie została wypromowana przez Trójkę, jakby nie było. Paweł Stasiak. Bo na History pierwszy utwór z tej płyty to był jedyny numer zespołu Papa Dance, który dotarł do pierwszego miejsca listy trójki. W dodatku zrzucił z pierwszego miejsca Dire Straits Brothers in Arms, które było bardzo długo na pierwszym miejscu i tak naprawdę dziwne było, że akurat ten numer tak wskoczył i udało się zdetronizować Dire Straits. I to było ogromne przeżycie zresztą dla mnie, bo przecież byłem związany z listą przeboju wcześniej bardzo blisko, bo przychodziłem tutaj. Byłeś Kaziem. Byłem Kaziem, nie tylko w sobotę i nie tylko odbierałem telefon między 16 a 19 na dole i zliczałem te głosy, które przychodziły telefonicznie, ale też przychodziłem we wtorki, czwartki, zabierałem całe paczki pocztówek z głosami, żeby zliczać wszystko i przynosić całe zestawienie Markowi, żeby mógł to doliczyć, żeby powstawała lista. Także byłem fanem listy przebojów trójki, byłem fanem w ogóle list przebojów wszelakich, byłem fanem muzyki i po prostu cieszyłem się, że w takim miejscu mogę być. I w momencie, kiedy okazało się, że wszedłem na wokal w zespole Papa Dance, no wiadomo było, że no już raczej nie miałem szans na to, żeby liczyć głosy, bo to by było bez sensu, zresztą nawet nie było już na to czasu. Natomiast niektórzy właśnie nawet trochę tak z przekąsem mówili, że pewnie dlatego, że właśnie stąd się wywodzę, to ta piosenka weszła tak wysoko. Ale to było rzeczywiście bardzo takie no niesamowite, jak teraz na to patrzę, bo to był utwór, który tak naprawdę na history z płyty Poniżej Krytyki, utwór, który totalnie zmienił moje życie, bo został nagrany w ogóle na sesji, która się odbywała w styczniu 1986 roku i to była taka właściwie dodatkowa sesja, myślę, że taka bardziej sprawdzająca, jak ja sobie poradzę i jak to wszystko będzie brzmiało z moim wokalem, bo wcześniej wprawdzie były jakieś takie lekkie próby, ale nie na tyle rzetelne, że można było rzeczywiście na pewno powiedzieć, że to będzie dobre brzmienie głosu i będzie pasowało do wszystkiego. Także uczyłem się wszystkiego na tej piosence i później oczywiście na kolejnych, które do tej płyty zostały nagrywane, ale no od tej piosenki tak naprawdę wszystko się zaczęło. No i ta trójka tak naprawdę rzeczywiście bardzo pomogła w promocji. Konkurujesz nas, i życie ci nie szczędzi. Pogody, mody, głody dają ci kość. Dają kość, dają kość. Nie podłamuj się, że teraz nie będzie. To z podstawów na podróże. W życiu twym jest dość. Biały dżambo cię uniesie lekko pośród chmur. I już, już przed tobą. Jednoosobowy, parotygodniowy sen. O-o-o-o-o-o. Wielki zawód głowy Hollywood. Tato szczęścia ci brak, zaledwie aż tak, tak mało. By znaleźć patent na ten wyjazd i gwiazd. Wyjazd, gwiazd. Paweł Stasiak gdzieś funkcjonował przy zespole Papa Dance. Kuba Ambrożewski. Był takim przyjacielem, asystentem, wsparciem zespołu w trasach. I nagle okazało się, że on może zostać wokalistą, chociaż on sam chyba tego wcześniej nie podejrzewał i nie planował takiej kariery, ale został do tej roli namaszczony i musiał się jakoś w niej odnaleźć. Natomiast z punktu widzenia artystycznego to jest bardzo istotna zmiana, bo mówimy o wokalistach właściwie biegunowo różnych, biegunowo odległych. Wawrzyszak jest wokalistą, mimo wszystko mam wrażenie wyrastającym z tradycji troszeczkę muzyki bardziej rockowej, nowofalowej, postpunkowej. Jest wokalistą, który śpiewa bardzo do przodu, z pewną emfazą, z wyraźną ekspresją. Troszkę jest taką synth-popową wersją Janusza Panasewicza na tej pierwszej płycie. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Natomiast Paweł Stasiak, myślę, że idealnie pasował do pewnej wizji, którą mieli Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrocki, takiego wokalisty, który zaśpiewa dokładnie tak, jak oni sobie to wyobrażą, który będzie przynajmniej na tej płycie Poniżej Krytyki trochę funkcjonował jak takie narzędzie w rękach producentów i po prostu odtworzy tym swoim bardzo ciepłym, bardzo przyjemnym głosem. Linie melodyczne, które zostały w bardzo taki skrupulatny sposób skomponowane przez głównie Mariusza Zabrockiego. Publiczność dostrzegłaby, tak powiedzieć, walor wizualny. Mirosław Pęczak. Znaczy wcześniej można było mieć wrażenie, że to był taki zespół, który tak no nie bardzo wiadomo, gdzie się ma zapisać, to znaczy w jakim funkcjonuje nurcie i odpowiedni wygląd, zachowanie sceniczne i tak dalej. Natomiast w przypadku już tego składu z Pawłem Stasiakiem to wszystko zdawało się dopracowane. Ja pamiętam występ Papa Dance w Opolu, gdzie rzeczywiście oni zrobili niebywałą furorę, ale nie tylko tym, prawda, co tam grali i śpiewali, to prawda, był słynny przebój Nice Story, ale też jak się poruszali na scenie, prawda, jak wyglądali, no to było takie, powiedzmy, trochę skandynawsko-greckie, czyli takie niby zachodnie, ale nie do końca, o, na przykład pop niemiecki, tutaj chyba to porównanie jest najbardziej sensowne. Grało się jak nut, rywal tracił chęć, brawo krzyczał stadion, jak mecz to mecz, a potem była przerwa w szatni VAR. Kumpel wziął mnie na bok i zaczął tak: piłka to taka gra, już ledwo dyszysz i nagle traf. Bez dopingu nie wyjdzie nic, gdy kasa jest chuda, nic się nie uda. Bez dopingu nie wyjdzie nic, kto biega jak trzeba, sam nie pobiega. Przeszło parę wiosen, życie dało w kark, miało smak jak ocet, jak ożywiał. Gesty były piękne, a obok nich gość wyciągał rękę, nawijał mi. Życie to taka gra, już ledwo dyszysz i nagle traf. Bez dopingu nie wyjdzie nic, gdy kasa jest chuda, nic się nie uda. Bez dopingu znów nie wyjdzie nic, kto nie da jak trzeba, sam nie pobiega. Sławek Wesołowski, Mariusz Zabrocki to były dwie osoby, które tak naprawdę miały to w głowie i... Paweł Stasiak. I tak naprawdę stały za tym, jeżeli chodzi o każdą nutę, która została napisana i, no i Sławek, jeżeli chodzi o brzmienie, prawda, o to, żeby stworzyć coś bardzo charakterystycznego, żeby dorównać do tych wykonawców, którzy byli wtedy popularni, tacy jak Duran Duran, jak Spandau Ballet, jak Eurythmics, bo rzeczywiście ta cała grupa New Romantic, która pochodziła z Wielkiej Brytanii, to byli ci wykonawcy, czy Kajagoogoo, to byli ci wykonawcy, na których się wzorowali. Nick Kershaw, Howard Jones, to były te właśnie takie propozycje, które najczęściej się gdzieś tam pojawiały i to były takie też utwory, które proponowali, żeby słuchać, żeby sobie ośpiewywać również, żeby wejść po prostu w taki klimat. Także oni stali tak naprawdę za tym wszystkim i no właściwie dodatkowe osoby, które gdzieś tam się pojawiały, to były tylko osoby, które właściwie na ich zaproszenie uczestniczyły na przykład w sesji, ale to właściwie bardzo rzadko się zdarzało. Jeżeli chodzi o płytę Poniżej Krytyki, w większości to była praca Mariusza. Wydaje mi się, że w tamtym czasie Kuba Ambrożewski, bardzo niewielu polskich wykonawców było w stanie rywalizować z tą bardzo szeroką falą muzyki klawiszowej, muzyki noworomantycznej, nowopopowej, synthpopowej, jak zwał, tak zwał, która no, eksplodowała zarówno w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę na całym świecie. To była oczywiście kwestia po pierwsze dostępu do technologii nagraniowych, dostępu do sprzętu, do syntezatorów, sekwencerów, automatów perkusyjnych, różnego rodzaju technologii, które wówczas pojawiały się na rynku dopiero po raz pierwszy. I producenci Papa Dance rzeczywiście mieli do tego dostęp, ale też dysponowali fantastycznym talentem do tego, żeby z tej technologii stworzyć coś, co będzie naprawdę oryginalne. Bo mam wrażenie, że to, co wydarzyło się na pierwszej, ale zwłaszcza drugiej płycie Papa Dance, jest z jednej strony pewnego rodzaju reakcją, komentarzem, przypisem do takiej muzyki, jaką grało wcześniej Human League, OMD, Depeche Mode i jeszcze bardzo, bardzo wielu innych wykonawców, którzy grali, sięgali po instrumenty klawiszowe, elektroniczne na początku lat 80., ale z drugiej strony jest też gdzieś wypowiedzeniem jakiejś nowej jakości i czymś bardzo osobnym, co wynikało z tego, że tworzyli tę muzykę ludzie ze świadomością muzyczną, z muzycznym wykształceniem, z doświadczeniem w innego rodzaju projektach, gatunkach. Natomiast no, te zespoły, o których mówiłem, to byli tak naprawdę punkowcy, postpunkowcy, którzy sięgnęli po syntezatory i dopiero na nich uczyli się tę muzykę tworzyć, tę muzykę komponować. Więc to jest zupełnie inne tło muzyczne, które dało Papa Dance moim zdaniem właśnie ten element nie tylko nowoczesnego brzmienia, ale też obok tego bogactwa kompozycyjnego, bogactwa muzycznego, które nierzadko wyprzedzało te zachodnie, anglosaskie pierwowzory. Nie odróżniali się specjalnie od takiego wtedy już dość mocno Mirosław Pęczak obecnego na scenie nurtu synth-popowego. Nie wiem, czy dorównywali na przykład sprzętowo takim zespołom zachodnim, które wykorzystywały elektronikę, prawda, czasem w nadmiarze. Bo ja miałem wrażenie, prawda, teraz sobie odsłuchałem tę płytę, że pewne brzmieniowe niedomogi można było usłyszeć, jeśli idzie o klawisze. To znaczy one ciągle brzmiały w każdym numerze właściwie tak samo. Natomiast no, był w tym jakiś pomysł. To znaczy i kompozycyjny, prawda, i wokalny zwłaszcza. Specjalnie od tej takiej, prawda, konfekcji rozrywkowej zachodniej, a zwłaszcza kontynentalnej, to się nie różniło. Znowu znalazłaś się na dnie. Znów cię zdradziły nerwy. Zwal to na mnie. Zwal to na mnie. Krytyczny stan nie kończy się. Gdzie koniec czarnej serii. Zwal to na mnie. Zwal to na mnie. Ten problem z głowy masz. Cokolwiek sobie za złe masz. Cokolwiek ciebie męczy. Zwal to na mnie. Zwal. Gdy cię łapie ślepy strach i trudno go wyleczyć. Zwal to na mnie, zwal to na mnie. Ten problem z głowy masz. Zostaw to mnie. Twój każdy dołek, każdy kłopot to moja rzecz. Dla ciebie jestem, bo kocham cię. Twój każdy problem, każdy kłopot to moja rzecz. Musimy o tym pamiętać, że taki instrument klawiszowy, który był podczas sesji nagraniowej, kosztował tyle co samochód, tyle co maluch. Wspomina Paweł Stasiak. Młodych ludzi, którzy występowali, po prostu nie byłoby w życiu na taki instrument stać. No chyba, że pochodzili z bardzo bogatej rodziny i mogli sobie na to pozwolić, ale tutaj akurat nie było takiej sytuacji. Także to, że byliśmy wspierani przez ludzi, którzy już mieli na swoim koncie świetne płyty i świetne nagrania, przecież uczestniczyli w produkcji, tak naprawdę realizowali brzmienie pierwszej płyty Lady Punk, czy płyty Nieustanne Tango Republiki. Świetne nagrania Krystyny Prońko, Haliny Frąckowiak, zespołu 2+1, który na nowo się tak naprawdę brzmieniowo pojawił w 83 roku, cała płyta Bez Limitu, która była wtedy też zrealizowana przez nich. Także płyta Franka Kimono, która była też ich dziełem. Także no, mieli za sobą tak naprawdę ogromną pracę i dzięki temu mogli to wszystko w tym momencie, te wszystkie pomysły i to całe doświadczenie, które zdobyli podczas pracy z tymi wykonawcami, podczas nakładek wokalnych, podczas tego, jak słyszeli, jak ci wykonawcy śpiewają, jak dokładają chórki, jak pracują nad barwą, czy jest to barwa prosta, czy jest to barwa z przydechem, czy jest to falset, czy są to jeszcze innego rodzaju ujęcia wokalne. Także to wszystko bardzo się przydało i myślę, że maksymalnie zostało wykorzystane przy nagraniu tej płyty właśnie. To był 86 rok. Mirosław Pęczak. Wtedy właśnie w Polskim Towarzystwie Socjologicznym powstawał taki raport dotyczący, tak powiedzieć, stanu ducha społeczeństwa w tamtym czasie i Mirosława Marody, która była kierownikiem tego zespołu analitycznego, posłużyła się taką frazą społeczeństwo pod stresem. Rzeczywiście wtedy dało się wyczuć taką powszechną apatię i no taki, jak to wtedy młodzież mówiła, totalny zwis. Natomiast no była druga strona tego medalu, to znaczy ten świat muzyki popularnej, prawda, który zresztą też był bardzo podzielony, bo no, z jednej strony to był chociażby festiwal w Jarocinie, który wtedy gromadził największą publiczność, to znaczy w 85-86 to były te edycje, gdzie rzeczywiście no, około 30 tysięcy ludzi tam przyjeżdżało, prawda, jak na tego typu imprezę w tamtym czasie to były rekordy. No a z drugiej strony tradycyjny festiwal w Opolu, prawda, gdzie chodziło tylko o to, żeby się pobujać i żeby było wesoło. I tutaj nagle, prawda, mamy coś takiego, że w tej sytuacji, w której z jednej strony mamy taką radykalną muzykę kontestującą rzeczywistość punkową, postpunkową, pojawia się taka propozycja synth-popowa, wybitnie rozrywkowa, której na przykład moje środowisko kompletnie nie akceptowało, ponieważ mieliśmy to za taki rodzaj, no takiej, ja nie powiem, że tandety, ale takiej błyskotki, prawda, która rzeczywiście mogłaby się podobać tej publiczności opolskiej. Zwykle zespół Papa Dance w rozmaitych rozmowach o muzyce, powiedzmy, no wśród tych osób, które czy to jeździły do Jarocina, czy chodziły na te koncerty, na warszawskie imprezy, prawda, to wtedy chyba się Poza Kontrolą nazywało, w Rivierze Remont. Nikt nie traktował tego poważnie. No owszem, no jest taki sobie rozrywkowy zespół, ale wszyscy byli pewni, że no to jest no, wypełnienie może jakiejś luki, prawda, w takiej muzyce wybitnie rozrywkowej, która będzie się gdzieś tam podobać. Natomiast no, jeśli chodzi o tę publiczność, która wiązała muzykę nie tylko z rozrywką, ale na przykład też z tożsamością zbiorową, czy tam pokoleniową, no to oczywiście nie było godne uwagi. Mówimy o czasach, kiedy to pęknięcie było wyjątkowo mocne i z dzisiejszej perspektywy ono może być nie do końca zrozumiałe dla odbiorców, którzy dzisiaj funkcjonują i na jednej playliście słuchają zarówno wielkich popowych gwiazd, czy to z Polski, czy zza oceanu, czy z innych części świata. Kuba Ambrożewski. A zaraz obok tego słuchają muzyki alternatywnej, czy tworzonej przez zespoły rockowe, czy wyrastające z jakiejś tradycji, powiedzmy, bardziej muzyki autorskiej. No wówczas ten podział był bardzo wyraźny i tak jak Papa Dance zresztą od początku był stargetowany, mówiąc dzisiejszym językiem, na tych odbiorców nastoletnich, 15-18 lat i do nich rzeczywiście przemawiał, do nich trafiał, to jednak był to okres boomu rockowego w Polsce. I zwłaszcza dziennikarze muzyczni, którzy bardzo mocno wtedy nadawali ton temu, co się o muzyce mówiło, co się o niej myślało, jak się ją postrzegało, byli Papa Dance niechętni, ponieważ z założenia wydaje mi się, że dziennikarze muzyczni zawsze podejrzliwie patrzą na takie projekty, które zostały w pewien sposób zaplanowane, wymyślone, wykoncypowane, a Papa Dance niewątpliwie był wykoncypowanym projektem przez producentów, był wymyślony przed wejściem do studia i w tym sensie łatwo było w Papa Dance uderzać jako twór sztuczny, jako twór wymyślony przez producentów, a nie stworzony przez muzyków występujących na scenie z potrzeby serca, tak? Więc stąd się brał ten podział. Dodatkowo no, mówimy o czasach, kiedy rzeczywiście ta muzyka rockowa miała w Polsce bardzo ważne znaczenie społeczno-polityczne. A Papa Dance i twórczość piosenki Papa Dance i teksty piosenek Papa Dance miały charakter głównie eskapistyczny. To znaczy one miały dawać odskocznie, miały dawać ucieczkę od tej szarej rzeczywistości, mówić o życiu nastolatków, o emocjach, o radościach, o smutkach, ale jednak z tej perspektywy życia młodych ludzi i pewnej ucieczki od trudów życia w tym późnym PRL-u, tak, w którym Papa Dance się pojawiło. Więc sądzę, że to też dawało asumpt do tego, żeby w Papa Dance uderzać, no bo nie była to twórczość zaangażowana, nie była to twórczość, która, mówiąc szumnie, wiodła lud na barykady, a wręcz przeciwnie, być może generowała troszeczkę inne nastroje. Ja to z tej perspektywy rozumiem, natomiast uważam też, że to wszystko było mocno przesadzone ostatecznie. Dwa dni na tobie, serce jest znów na tak. Jej twarz, jej głos, jej dotyk sprawia, że pojaśniał świat. Ta gra też ma swych fanów, rośnie zazdrości klub. Z dwóch serc jak dwóch wulkanów, chcesz to idź, nie rób łaski, spójrz. Masza Love tak się kręci jak Maxi singiel krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr kosmiczny Holender. Jak reagowałeś na krytykę? Płyta troszkę przewrotnie ma tytuł poniżej krytyki. Wasze piosenki królowały na liście o nazwie Biblioteka. W bibliotece, tak. Tak, zresztą to było zabawne, że tam zazwyczaj zajmowaliśmy pierwsze miejsce. Ewentualnie wymienialiśmy się zespołem X-Dance lub zespołem Bolter albo z innymi właśnie tego typu produkcjami. Wiesz co, ja miałem tak dużą radość z tego, że wszedłem w taki projekt, który jest na fajnym poziomie. Projekt, który był bardzo bliski tego, czego słuchałem wcześniej. Bo cały New Romantic to rzeczywiście był taki gatunek, który najwięcej emocji za każdym razem gdzieś tam u mnie ukazywał, jeżeli tylko słuchałem tych piosenek. Płytę Eurythmics Sweet Dreams kupiłem po 2 miesiącach pracy w Podkowie Leśnej przy cebulkach tulipanów. Moja mama nie mogła się nadziwić, że zarobiłem te 4000 zł po 2 miesiącach i poszedłem na wolumen i po prostu wydałem to wszystko na jakąś tam płytę. A dla mnie to było po prostu coś niesamowitego. Także to, że mogłem być w zespole, który czerpie z tego typu brzmień i wzoruje się na takich wykonawcach, a jednocześnie ma duże poparcie publiczności, to była duża nagroda. Także zdawałem sobie sprawę z tego, że nie wszystkim to się podoba, no ale no, jeszcze nie było takiego, który by każdemu dogodził. Każdy mi to też mówił, żeby się tym nie przejmować. Wiedziałem tylko, że jedno, co mogę zrobić, to tylko pracować nad tym, żeby być coraz lepszym na koncertach, żeby te piosenki dobrze brzmiały, żeby można było jak najbardziej zaśpiewać w ten sposób, jak było na płycie, żeby to nie odbiegało jakością i nad tym się skupiłem po prostu. Kiedy odczułeś sukces i to, że jesteś popularny? Jak to się działo z tobą wtedy? No dla mnie sukcesem było to, jak już na History osiągnęło pierwsze miejsce w trójce. Dla mnie to było po prostu naprawdę niewyobrażalne, bo jeszcze mając w pamięci to, że zliczałem te głosy, że sam też kibicowałem swoim ulubionym piosenkom, żeby był jak najwyżej. Nie wszystkim się udało wejść do pierwszej dziesiątki. Smutno było, jak gdzieś tam wypadały po 2-3 tygodniach, albo na przykład kończyły na poczekalni. A tutaj po prostu jakiś taki ogromny sukces, bo piosenka wyszła do poczekalni, chyba później od razu była na 6. miejscu i później na 1. Także to było po prostu coś kompletnie niesamowitego. Oczywiście nie wiązało się to jakąś dużą rozpoznawalnością od razu na ulicach, bo wprawdzie w marcu, kiedy piosenka weszła od razu razu został zaprezentowany teledysk w Przebojach Dwójki, który tam przez kilka miesięcy utrzymywał się na pierwszym miejscu, ale tak naprawdę myślę, że taka popularność przyszła w momencie, kiedy, nie wiem, na przykład wystąpiliśmy w Opolu z piosenką Najstory i w tej złotej dziesiątce, gdzie występowali naprawdę wykonawcy typu, nie wiem, Lady Punk czy Zdzisława Sośnicka, a my nagle dostaliśmy trzecie miejsce za Edytą Gebert i Krzysztofem Krawczykiem, także to był też ogromny sukces. No i wiadomo też, że ten festiwal w tamtych czasach, to było pewnie z 50% oglądalności, jak nie więcej, no bo po prostu nie było nic innego nawet do oglądania i człowiek był właściwie od razu rozpoznawalny. Na pewno największy sukces to był występ w Opolu następnego roku, w 1987, kiedy ukazywała się właśnie płyta Poniżej Krytyki, kiedy wystąpiliśmy z maxi singlem, kiedy wygraliśmy, dostając maksymalną ilość punktów od wszystkich ośrodków telewizyjnych, no i wtedy już następnego dnia właściwie wiadomo było, że ta popularność jest ogromna. Natomiast jeszcze ciekawe było to dla mnie i myślę, że takie jedno z takich ważniejszych momentów, jeden z ważniejszych momentów, jeżeli chodzi o promocję Poniżej Krytyki, bo po Najstory do radia została puszczona piosenka Miłość z Walkmana. Ona się nie przyjęła, nawet w programie pierwszym, gdzie zazwyczaj gdzieś tam bardzo wysoko byliśmy, ona weszła do czołówki, ale bardzo szybko spadła i właściwie nie wiadomo było, jaki utwór powinien być zaprezentowany jako kolejny. Została wpuszczona później piosenka Ola La, czyli Gdzie jest Ola, która podobała się, ale też nie była jakimś takim ogromnym przebojem wtedy na listach, jeżeli chodzi o miejsca gdzieś tam w czołówce. Natomiast później wszedł Ocean Wspomnień i to był taki moment przełomowy. Ocean Wspomnień w trójce doszedł do drugiego miejsca, to też bardzo wysoko. Natomiast jeżeli chodzi o program pierwszy, podczas prezentacji premierowych piosenek w każdym tygodniu zapraszany był gość, który oceniał te piosenki i prezentował je na antenie. I akurat tak się zdarzyło, że jak była prezentowana piosenka Ocean Wspomnień, to do tego, żeby opowiedzieć coś na ten temat, został zaproszony Michał Urbaniak, który akurat przyjechał ze Stanów. I to, co powiedział na antenie, że nie zna tego zespołu, że nie wie, kto to jest w ogóle, nie widział, że w ogóle nie ma pojęcia, ale jest to pierwszy utwór, który usłyszał w Polsce na światowym poziomie, jeżeli chodzi o realizację, jeżeli chodzi o śpiewanie, jeżeli chodzi o linię melodyczną, o to, co tam się dzieje w tym utworze tak naprawdę, gdzieś tam w środku. I właściwie od tego momentu myślę, że zaczęliśmy trochę być inaczej postrzegani, bo jednak to się odbiło dosyć szeroko i te piosenki kolejne, które już były prezentowane, już były zupełnie inaczej przyjmowane. To spojrzenie na pewno było już inne od momentu, kiedy ten Ocean Wspomnień wszedł. Udało się też tej piosence wygrać plebiscyt radiowej piosenki roku, więc tak naprawdę od tego momentu no, zaczęło się już wszystko tak naprawdę na poważnie. Bez gwiazd lęku mego cień z powiół wchłonął mnie, odblask ognia skurczył się i zgasł. Tylko on mnie nie opuszcza. Skąd mam wziąć tyle sił, aby mógł miejsce odnaleźć swe. Szary wiruje pył, tylko on mnie nie opuszcza. Skąd mam wziąć tyle sił, aby mógł miejsce odnaleźć swe? Szary wiruje pył, tylko on mnie nie opuszcza. Skąd mam wziąć tyle sił, aby mógł miejsce odnaleźć swe? Nie wiem, czy to dzisiaj jeszcze jest tajemnicą. Wydaje mi się, że nie, chociaż też nikt chyba wprost Jacka Cygana czy Andrzeja Mogilnickiego o to nie pyta. Kuba Ambrożewski. To były jakieś epizody w ich twórczości, epizody, z których oni być może nie byli wtedy jakoś szczególnie dumni. Być może były to teksty z ich perspektywy pisane odrobinę na kolanie, gdzieś po znajomości dla projektu, który no nie cieszył się w środowisku jakąś największą estymą, a jednak ja mam wrażenie, że też były to teksty dosyć wyjątkowe, one są pod względem warsztatowym naprawdę dobre i ponieważ one nie były tworzone pod własnym nazwiskiem, a były tworzone pod pseudonimem, tak w przypadku Jacka Cygana Marek Fanga, w przypadku Andrzeja Mogilnickiego to był Andrzej Bankrut, znakomite swoją drogą pseudonimy, to mam wrażenie, że oni sobie mogli tam pozwolić na nieco więcej takiej figlarności i robienia rzeczy nie do końca na serio, co też dodaje kolejnej warstwy kolorytu tej muzyce. Ona jest już bardzo kolorowa na poziomie aranżacyjnym, na poziomie wykonawczym, na poziomie użycia różnego rodzaju brzmień, na poziomie tego, jak jest zmiksowana. I wreszcie są te teksty, które no mają właśnie walor często mniej lub bardziej intencjonalnie, ale też taki no, niemal komediowy tak naprawdę. Było wiadomo, że ten pomysł będzie miał komercyjne branie. Mirosław Pęczak. Że jest przeznaczony powiedzmy dla takiej publiczności mniej wybrednej, ale masowej. A wiadomo, że ci autorzy tekstów, oni się mieścili też w czołówce właśnie takiej komercyjnej, to znaczy to nie byli i nie są autorzy, którzy chcieliby, prawda, ruszyć z posad byłe świata, tylko to byli zawodowi po prostu tekściarze i taki zespół jak Papa Dance oczywiście też i dla nich był jakąś okazją. Wstałem dziś późno, aż wstyd, spóźniłem się na kiermasz płyt. Choć miałem przepiękny sen, nie będzie to szczęśliwy dzień. Byłem królem, to był sen. Pozdrawiałem lud złotym perłem, lud się cieszył, to rychun. Najwspanialszy miałem dwór. Życie ze snem przeplata się. Jaka była twoja reakcja, kiedy zadzwonił Arturze, jak mówiąc, może byście zagrali na Ofie? To troszkę jak kosmos dla was tego musiał brzmieć. Wiesz, to kosmos to jest raz, a dwa, że wiesz, to była taka propozycja. 2022 rok to nie było pierwsze podejście. Pierwsze podejście było chyba dwa lata wcześniej, w 2020 roku, kiedy rozmawialiśmy z Arturem, przyjechał do Warszawy i właśnie to zaproponował. Ja pomyślałem, że pomysł jest świetny, że dla nas... W ogóle jako wykonawców jest to wspaniałe, żeby pogrzebać w tym i wyjść właśnie z takim setem. Natomiast z drugiej strony pomyślałem sobie, że ryzyko jest ogromne dla niego jako organizatora, no i dla nas wychodzących na scenę, bo jednak pamiętać trzeba o tym, że to nie jest osobny koncert, na który kupują ludzie bilety. To jest koncert podczas festiwalu, gdzie jest kilka scen i podczas gdy my jesteśmy na scenie, Na kilku innych scenach odbywają się inne koncerty i po prostu ludzie wybierają, na kogo chcą pójść. Może się okazać, że po prostu u nas nie będzie nikogo i co wtedy będzie? Albo będą po prostu reagować w sposób mało przyjazny, że tak powiem. Także to było z jednej strony bardzo nęcące, z drugiej strony wiadomo było, że trzeba po prostu fajnie się do tego przygotować. Widziałem ten koncert, stałem w drugim, trzecim rzędzie. Muszę przyznać, że było to doświadczenie mocno surrealistyczne, dlatego że OFF Festival kojarzył się jednak od początku swojego istnienia z muzyką zupełnie inną, wyrastającą z innej tradycji niż Papa Dance. Natomiast mam wrażenie, że ten koncert, który oczywiście jakby miał swoje wzloty i upadki, miał swoje lepsze i słabsze momenty, był pewnego rodzaju zwieńczeniem jakiegoś procesu mikrorehabilitacji zespołu Papa Dance, który się dokonał przez ostatnie dwie dekady, pewnie wśród młodszej części odbiorców, którzy nieobciążeni tym balastem lat 80. i tego, jak wówczas o Papa Dance mówiono i pisano, dostrzegli w tym zespole to, co moim zdaniem jest kluczowe i decydujące, czyli właśnie te walory muzyczne, walory artystyczne, walory kompozycyjne i brzmieniowe. Prawdopodobnie większa część tego koncertu została zagrana w oparciu o sample z oryginalnych taśm i tylko część tego wykonania, oczywiście część wokalna z udziałem Pawła Stasiaka i nieznaczne partie instrumentalne były wykonywane na żywo. Natomiast myślę, że to nie o to chodziło. Myślę, że chodziło o pewnego rodzaju doświadczenie, które zapisało się w historii OFF Festivalu tym, że właśnie nikt się tego nie spodziewał i że OFF Festival dopisał też do historii Papa Dance, do historii polskiej muzyki rozrywkowej pewną taką wypowiedź, która sprawia, że na Papa Dance dzisiaj patrzymy mimo wszystko troszkę inaczej. Jakoś dołożył swoją cegiełkę do właśnie tej rehabilitacji tego zjawiska. Podczas OFF Festivalu zobaczyliśmy, że mieliśmy naszą grupę fanów, którzy specjalnie przyjechali, żeby posłuchać tej płyty, bo tak naprawdę ta płyta nigdy od początku do końca nie została zagrana. Tam było to po raz pierwszy w 2022 roku na zaproszenie Artura Rojka, któremu zawsze dziękowaliśmy za to, za taką szansę i za możliwość popchnięcia nas do tego, żeby w ogóle popracować nad tym, bo to też było tyle ciekawe, że szukaliśmy brzmień tych instrumentów na szerokiej taśmie do płyty Poniżej Krytyki. To wszystko było próbkowane, robiliśmy specjalne próby, niektóre plany zostawialiśmy też w komputerze, żeby mogły być dokładnie takie, jakie były zarejestrowane na płycie, a reszta była oczywiście grana, ale wiadomo, że 5 osób na scenie to jest za mało, żeby zagrać to wszystko, co było rzeczywiście nagrywane podczas sesji nagraniowych. Także podczas tego koncertu poza naszymi fanami pojawiło się strasznie dużo młodych ludzi, którzy o dziwo nie tylko śpiewali Gdzie jest Ola i Najstory, ale śpiewali In Flagranti, śpiewali piosenkę Wheat Boy albo Kryształek Nocnej Odpowieści, gdzie ja tak naprawdę musiałem przypomnieć sobie słowa, żeby wyjść na scenę i żeby się nie pomylić w tym wszystkim. Gdzieś tam oczywiście bardzo szybko okazało się, że jednak jest jakaś dyskietka w głowie, która zostawiła w pamięci i szybko sobie to przypomniałem, ale ci ludzie po prostu to śpiewali, więc musieli po prostu tej płyty słuchać. To nie są piosenki, które były singlami, tylko gdzieś tam były na płycie dodatkowo. Włoży tylko klucz pod słomiankę. Zostawi kartę, musiałam tak. I nigdy nikt nie trafi na najmniejszy ślad, jakby jej nigdy nie było. Kochały ją wszyscy. zobaczy, niech jej powie wróć. Zanim się bardziej poparzy, kochamy ją wszystkie psy. Do dziś mam jej parę płyt. Miała grać kilka nut, ładniejszych nikt nie miał ust. Gdzie jest Ola? Czy ktoś widział? Jako zjawisko, które można sobie dziś odkryć z perspektywy tego, jak wyglądała polska muzyka w tamtych czasach. Kuba Ambrożewski. Uważam, że to jest absolutnie kluczowa płyta, która ma swoje już trwałe miejsce w historii polskiej muzyki. Mówię to zarówno o płycie Poniżej Krytyki, jak i o pierwszej płycie Papa Dance, która również jest świetna, jest, mówi nieco innym językiem muzycznym. Natomiast te dwie pierwsze płyty, myślę, że są już w kanonie polskiej piosenki, polskiej muzyki pop. Abstrahując od tego, że emocjonalnie to jest po prostu dla mnie taki kamień milowy, że tak powiem, w ogóle życiowy. Wspomina Paweł Stasiak. Bo od tego tak naprawdę wszystkie jakby takie, jakieś inne pomysły, które miałem na swoje życie, przekierowały się jednak na muzykę, na wykonanie muzyki na scenie. To pamiętam pod koniec lat 80., właściwie koniec 90. roku, kiedy graliśmy jeszcze w Stanach. To był taki dosyć długi kontrakt, trwał 8 miesięcy. Byliśmy już na tyle zmęczeni, że stwierdziliśmy, że musimy od siebie odpocząć. Najciekawsze było też to, że w momencie, kiedy weszliśmy z powrotem, po 2000 roku duży rozwój internetu, pojawiały się różnego rodzaju zestawienia, jeżeli chodzi o płyty, które ukazały się w latach 80., na ile jest to wartościowe, na ile nie. I ta płyta Poniżej Krytyki zaczęła być gdzieś bardzo wysoko, gdzieś przez wielu młodych ludzi zaczęła być oceniana jako taki bardzo kultowy album i to na pewno też nam bardzo pomogło. Także wróciły w tym momencie też te wszystkie emocje związane z tą płytą. No i ta płyta tak naprawdę, no to była moja szkoła życia, bo nie dość, że od razu po szkole średniej wszedłem w to wszystko, tak z rozpędu, to jeszcze wszedłem i musiałem wykonywać to wszystko na określonym poziomie, bo wiedziałem, że jest to przygotowane w bardzo profesjonalny sposób, no i nie można tego zepsuć. O płycie Poniżej Krytyki grupy Papa Dance opowiadali Mirosław Pęczak, Kuba Ambrożewski i Paweł Stasiak. Audycję przygotowali Krzysztof Sagan i Tomasz Żąda. Zapraszamy do reklamy.